I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue. Toch altijd wel weer lekker zo'n ouderwetse kroener. Uit de tijd dat je nog gewoon op televisie kon zingen met een sigaret in je handen, weet je nog? Goh. Ja, ongelooflijk. Dean Martin, deed hij dit ook nog met een fles in zijn handen? Ik dacht het wel, hè? Hij stond bekend om zijn overmatig drankgebruik. Everybody loves somebody. And for this dreams van heart. Er is al een hele lange tijd veel te doen over de participatiewet. Dat gaat dan vooral over mensen in de bijstand, werklozen dus, en mensen met een arbeidsbeperking. Die worden, zoals ze het zelf zeggen, getroffen door deze wet. Er is een petitie om die participatiewet te veranderen. Verander de participatiewet. Hij is gemaakt door Noortje van Lid zelf arbeidsgehandicapt en ze hangt nu aan de telefoon. En ik ga met haar praten natuurlijk over de reden van die petitie. Goedenavond. Dankjewel. Je bent de petitie gestart, verander de participatiewet. Waarom ben je die petitie gestart? Ik ben die petitie gestart omdat de participatiewet erg onmogelijk is. Zo moeten mensen met een beperking of een ziekte onder het bijstandsregime leven als ze gaan werken. Je hebt zelf een beperking? Ja, ik heb zelf een beperking. Maar de participatiewet is toch bedoeld dat mensen gaan meedoen in de maatschappij? Ja, dat klopt. Maar het gaat niet op een eerlijke manier. Hoezo gaat het niet op een eerlijke manier? Nou, als wij gaan werken, zeg maar, dan moeten wij onder het bijstandsregime leven. En dat wil zeggen dat we rekening mee moeten houden dat als we een partner hebben of gaan samenwonen, dat we dan onze aanvullende uitkering kwijtraken. Want meestal als je een beperking of ziekte hebt, dan is het in sommige gevallen zo dat je niet altijd volledig kunt werken. En dan wordt het dus aangevuld tot een minimumloon, maar door middel van een bijstandsuitkering. Maar dat is nou het juiste punt wat erg oneerlijk is. Waarom vind je het oneerlijk? Omdat we met allerlei dingen rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld als we een partner hebben, of dan kunnen we geen volledig minimumloon meer verdienen. En dan zijn we echt afhankelijk van onze partner. En waar we juist onafhankelijker kunnen zijn, worden we dan nog afhankelijker. Want we zijn vaak al heel erg afhankelijk van andere mensen. En als we dan kunnen werken, dan willen we zelfstandigheid. Minstens een minimumloon kunnen verdienen om toch nog een beetje onafhankelijkheid te ervaren. Als je in zo'n situatie zit, val je dan ook onder de controle van de bijstand? Ja, dan val je onder de controle van de bijstand. Dus dat betekent dat je ook geen spaargeld kunt hebben en zo? Klopt, ja. Helemaal. En dat is ook erg oneerlijk. Ja. Nu ben je die petitie gestart. Wat staat er in de petitie? In die petitie staat eigenlijk dat er dingen veranderd moeten worden. Zoals dat onder het bijstandsregime vallen, dat niet nodig moet zijn om volledige minimumloon te kunnen verdienen. En dat zou opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld een inclusietoeslag. Dat is een toeslag die je vanuit de belastingdienst zou kunnen krijgen. En dan val je niet meer onder de regels van de bijstand. En dat betekent dat je veel meer vrijheden hebt? Ja, klopt. Ja. Nu vraag je mensen om die petitie te tekenen. Wat wil je gaan doen met die petitie? De petitie zou ik graag willen aanbieden aan de Tweede Kamer. Om het kabinet eigenlijk op te roepen om het echt op een eerlijke manier aan te passen. Hoeveel handtekeningen heb je nodig? Ik wil liefst 40.000 hebben. Ja. Omdat ik zo een krachtige oproep heb. En, maar als het er meer zijn, dan is het natuurlijk wel meegenomen. Ja, goed. Waar kunnen mensen jouw petitie tekenen? Ze kunnen mijn petitie vinden als ze op Google intikken. Verander de participatiewet. Noortje van Lid

But I love you more every day. And love is an anger that builds up inside as the tears of frustration roll down my face. Why does love always have to turn out this way? And I wonder why we hold on with tears in our eyes. And I wonder why we have to break down to just make things right. And I wonder why I can't seem to tell you goodbye. Oh, I wonder why. De verwondering van Curtis Stigers, die in de show I Wonder Why. En Carla Bruni ervoor. En een Frans nummer, ja. Ik ga de titel niet uitspreken, want mijn hemel, dat is zo beroerd. Ik versta het zelf toch niet eens, dus nou kun je nagaan. Dat ga ik maar niet doen. Zo meteen gaan we het hebben over de week van de psychiatrie komt eraan. Na Carole King en It's Too Late. Thank you. together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now. It's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, no, no, no, no. Ik mag het hier wel bekennen. Ja, dit is een van mijn favoriete nummers uit de pophistorie. Carole King, It's Too Late. En ja, ik hoor er altijd een zoom door dit nummer. Dat hoor jij niet, want het is cd-kwaliteit. Maar vroeger werd het uitgezonden via de middengolf. En ik ben van die generatie, weet je wel. En ja, bij de zender die dat uitzond was Radio Caroline, geloof ik. Zat altijd een zware zoom in het signaal. En dat hoor ik dan altijd door dit nummer. En als je dan zo'n nummer hebt opgeslagen in je geheugen, nou dan weet je het wel, dan komt dat er nooit meer uit. Je hoorde nu wel een prachtige geremasterde versie. Dat dan wel weer. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Volgende week is het Week van de Psychiatrie. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. Wij gaan praten over de Week van de Psychiatrie die binnenkort gehouden wordt. Ik doe het met Giel Bos. Hij is activiteitenbegeleider van de GGZ Delfland en Doel Delfland. Nou, dat vergt misschien enige uitleg, maar we gaan het vragen. Giel, welkom. Ja, bedankt. Activiteitenbegeleider, dus je bent geen psychiater of in die richting iets? Nee, klopt. Want psychiatrie is toch nog een beetje een beladen onderwerp? Het is nog steeds een beetje taboe. Het woord stigma wordt er ook vaak bij. Als je met de psychiatrie te maken hebt, wordt nog steeds toch gezien als iets negatiefs. Mm-hmm. Terwijl de buurman... mensen in directe omgeving vaak ook wel met burn-out of stressklachten te maken hebben. Tegenwoordig is het heel normaal. En ook dat is psychiatrie. Ja, de Week van Psychiatrie binnenkort. Ik zei het al, maandag 25 maart tot zaterdag 30 maart. Zijn er speciale activiteiten die gebeuren dan? Die zijn er zeker. Ik werk zelf in Schiedam. We hebben in Schiedam een aantal activiteiten. In ieder geval hebben we een expositie in de Week van Psychiatrie op het Spinhuispad. De locatie waar ik werk. Die wordt maandagmiddag geopend. Dinsdagmiddag is er een gedichtenworkshop. Onder leiding van onze humanistisch geestelijk verzorger. Daarbij is het thema ook zichtbaarheid. En daar leer je onder begeleiding van Freek ook spelen met woorden. Spelen met woorden, ja? Ja, dat is ook een beetje wat... Is dat therapie of is dat gewoon leuk? Nee, dat is gewoon leuk. Oké. Okay. Ja, ook het maken van een gedicht kan ook iets zijn waar je tegenop ziet. Je denkt, ik moet gaan rijmen. Het moet logisch zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Nee, precies. Dat kan alle kanten op. En er is een deskundige die daar begeleiding bij geeft. Ja, precies. En het is ook gewoon voor iedereen. Dat heeft helemaal niks met achtergrond of niveau te maken. Iedereen gewoon kan leuk er om mee doen. Te doen. Als je denkt, er zit ergens een dichter in mij, dan kan je gewoon mee komen doen. Precies. Verder hebben wij op het Spinhuispad een verbouwing achter de rug. We zijn groter geworden. Het pand van Pa Meijer, wat ernaast zat, hoort nu ook bij ons. Mm-hmm. De fietsenwerkplaats wordt op dit moment nog ingericht. Het hele pand is geschilderd en opgeknapt. Dat wordt dinsdagmiddag 26 maart heropend. En dan is ook iedereen welkom om eens binnen te komen kijken wat er gebeurt. En om eens te, gewoon open huis dus voor iedereen open huis, die denkt, ik wil wel eens weten wat er gebeurt. En zeker in de Week van de Psychiatrie, want dan willen jullie heel erg zichtbaar zijn om dat precies nog maar eens even bij de kop te pakken. Ja, dus dat gaat dan gebeuren. Een hele week activiteiten en daarna de gewone activiteiten die jullie altijd doen, denk ik. Hè? Ja, precies. Er zijn mensen die bij ons komen om te werken. Er zijn mensen die komen om wat te leren. Al met sociale contacten op te doen. Iedereen is op zijn eigen manier bezig met herstel en weer vooruit te komen. Ja, en dat is het belangrijkste, dat je weer deelneemt aan de maatschappij. Precies. En niet thuis blijft zitten achter de gesloten gordijnen. Klopt, ja. En onzichtbaar zijn, in ieder geval de gordijnen open doen. Daar begint het dan mee misschien. Inderdaad. Er is denk ik een website van de Week van de Psychiatrie waarin de activiteiten door het hele land heen, want het is geen plaatselijk initiatief, het is een landelijk initiatief. Klopt. Er is ook een landelijk website, de activiteiten

Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Olivia Newton-John, samen met Electric Light Orchestra. Weet je nog? Tja, ze maakte samen met Xanadu. We hoorden van haar A Moment in Time. Verder hoorde je iets moois van Clouseau. Je hoorde Domino. Zometeen gaan we luisteren naar live muziek in de studio. Er wordt al gesleept met microfoons en draadjes, dus dat komt helemaal goed. En vooraf gaan we praten met Clementine. Zij is singer-songwriter uit onze eigen regio en ze gaat vast een prachtig lied zingen. Maar eerst nog even iets moois van de Bee Gees. How deep is your love? Summer breeze, keep me warm in your love. Savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? It really means a lot. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tijd voor live muziek in de show. Live muziek van Clementine, een singer-songwriter uit onze regio. Welkom in de show. Dankjewel. Goh, wat voor muziek maak je? Ik maak voornamelijk folkmuziek. Ik denk dat dat de grote paraplu is waar het allemaal onder valt. Ik speel solo met gewoon gitaar. Maar ook met een band. En ik vind het ook leuk om uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld chanson, Italiaans. Ik heb een Italiaans project, maar ook naar country. Dus ik vind het ook wel leuk om wat breder te blijven. Alleen, ik denk akoestische instrumenten, echte muziek, dat daar de basis ligt. Ja, een open deur is natuurlijk altijd de vraag, wat trekt jou in de muziek? Ik zeg altijd, muziek is mijn bindmiddel. Dus net als dat mensen roken en daar iets mee met elkaar kunnen kletsen. En dat is ook een soort bindmiddel. Is dit een gezondere variant? en het is mijn ticket. Ik kom overal. Dus met de muziek reis ik en zoek de verbinding op met mensen. Ja. Wat zit er nu in het repertoire wat je nu brengt? Het eerstvolgende project is de Boekenweek. En dan sta ik met Jan Siebelink op het podium. Hij wordt geïnterviewd over zijn werk en over zijn leven. En ik breng dan Nederlandstalig repertoire. En probeer er ook wat extra bij te schrijven ook. Is dat je liefde ook Nederlandstalige muziek? Of maak je ook uitstapjes naar andere talen? Ook, ja. Het grootste project wat ik aan het doen ben is Engelstalig. Maar goed, ik ben Nederlandse. En Nederlands is natuurlijk mijn eerste taal. Dus daar kun je toch nog net even meer de diepte mee in. En ik vind het ook leuk om de uitdaging uit te zoeken. Dus ik ben nu bezig met een Italiaans project. En dan zing ik ook in het Italiaans. Hoe lang zing je eigenlijk al? Ik zing al vanaf, ik denk dat ik 9 jaar ben ongeveer. Maar niet echt bewust. Mijn eerste liefde was ballet. En dat heb ik vanaf mijn 5e gedaan. En heel fanatiek tot mijn 22e. En toen ben ik gevallen in een pirouette. Heb ik mijn enkelkapsel gescheurd. En toen kwam ik er wel achter van, nou, ik moet nu echt rust nemen. Maar ik wil wel mijn expressie kwijt kunnen. En toen ben ik begonnen met echt zanglessen nemen. En toen was ik 23 ongeveer. Het zingen, is dat een beroep? Is dat iets wat je naast je beroep doet? Het is vooral een passie. Het is een bijberoep. Op dit moment is het enigste wat ik aan het doen ben. Maar ik heb ook nog een baan. En daar vlieg ik in september weer in. Dus, en dat vind ik ook leuk. Waar kunnen mensen je nou vinden? Hè? In wat voor zalen speel je? Ik speel op allerlei plekken. Vooral theater. Kleine zaal. Ik heb ook wel grote zalen gedaan. Ik heb een groot wat festivals in Italië dan gedaan. Maar dat is een beetje misschien wat verder weg. Ja, singer-songwriters die zingen meestal redelijk klein. Hè? Niet al te veel instrumenten erbij. Nee. Is het ook iets waar je van houdt? Of vind je stiekem met een band zingen leuker? Ja, ik vind allebei leuk. Maar als je er net even een viooltje bij zet of een bas of een percussie, ja, dan kan je wel wat meer variatie geven. Dan is het alleen maar mijn stem en gitaar. En dat is hartstikke leuk. Maar als je dan 1,5 uur verder bent, denk ik dat het toch wel leuk is als je net wat andere klanken ook hoort. Zometeen ga je ook iets voor ons zingen. Alleen met gitaar, dus dat komt mooi uit. Ja. Heb je inmiddels een album? Ja, ik heb net een cd opgenomen in Nashville, in Omnisound Studios. En we hebben daar ook nog liedjes geschreven, te plekken en opgenomen. Samen met Wyatt Easterling en Robbie Hecht. Ja, en die is nu sinds januari gereleased via een Amerikaanse distributielabel. Nu zijn mensen nieuwsgierig naar je geworden van, ik wil wel eens weten wat Clementine doet. Waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden? Oké, ik heb een website, www.clementine.fm. Dat is, daar staat alles op, waar ik optreed en de cd's daar te zien en waar je deze kunt beluisteren. Maar hij staat ook op alle grote platforms van Amazon, iTunes. Ja, en de cd heet Letting Go. Maar dat is weer eigenlijk een beetje een ander project dan wat ik nu laat horen. Goed. Wat ga je zo meteen voor ons zingen? Ik ga het liedje Na de Hoos zingen. Geschreven door Guus Westdorp. Een goede vriend van me. Een geweldige singer-songwriter. En hij heeft dat geschreven voor New Orleans. Voor de slachtoffers van Katrina. Jaren geleden. En ik ben heel blij dat ik dat liedje heb mogen adopteren, zeg maar. Ik heb het gezongen voor de officiële herdenking van 1953. Omdat het Nederlandstalig is en ook een liedje is wat dicht bij mijn hart ligt, zeg maar, wil ik dat volgende week tijdens de Boekenweek bij Jan Siebelink ook brengen. Veel succes. Dankjewel. Na de roos keert een lute, maar iedereen is bang. Het lijkt wel voorbij, maar je weet nooit voor hoe lang. Na de hoos komt de stilte en wint de liefde weer. Maar wat blijft is de kilte. Verdwijnt nooit echt meer. Maar ze hadden kunnen vertellen: het water is te koud. Ze hadden kunnen voorspellen of de dijk het anders zou. En als je nu nog heb je dan geluk gehad? Na de hoos komt het ongeloof. Geen God kon voorkomen dat de armen weer beroofd. Elke toekomst werd na de hoos kraamt het gezag ineens een ander lied, maar altijd vals uit winstbejag en er niet uit verdriet. Maar ze zijn te laat gekomen, zodat je om je kinderen treurt. Soms dan mag ik hopen dat ook hen eens wat gebeurt. En als je nu nog leeft, heb je dan geluk gehad. Als de wind weer jaagt, dat de macht met dat geweten zich tot zo'n moraal verlaat. En als je nu nog leeft, heb je dan geluk gehad. dat de macht met dat geweten zich tot zo'n moraal verlaat. Nu de wond nooit meer zal helen, weet ik het antwoord op de vraag. Als je nu nog leeft, heb je dan als je nu nog leeft, heb je dan geluk gehad. Dankjewel, Clementine. Wil je meer van Clementine horen? Dan kun je naar onze website gaan. Daar staat een mini-concertje van haar op. Dus ga er maar eens naartoe. Lateavond.nl. Een mini-concertje van Clementine. Goed, het is gelijk het einde van de show. Jammer, wat is het snel gegaan. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Check intussen onze website. Niet alleen voor de muziek van Clementine, maar ook voor alle andere wetenswaardigheden over de show. En ja, je kunt ons ook vinden eigenlijk op Facebook, op Twitter, op LinkedIn. Overal kun je de late avond vinden. En daar houden we je op de hoogte van wat er in de show zit. Goed, tot besluit van de show. Norah Jones en Carry On. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede nacht. Just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. Leave it behind and carry on.